καράβι από τυχιό, με τις βαρκούλες του τις δυο. Ένα καράβι από τυχιό, με τις βαρκούλες του τις δυο. Στη Σάμο πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε. Στη Σάμο πήγε κι άραξε κάτσε και λογαριάσε. Όσο πουλιέται το φιλί στη Δύση στην Ανατολή. Όσο πουλιέται το φιλί στη Δύση στην Ανατολή. Της παντρεμένης τέσσερα, της χείρας δεκατέσσερα. Της παντρεμένης τέσσερα, της χείρας δεκατέσσερα. Ελεύθερης είναι φτηνό, το παίρνεις με το χωρατό. Ελεύθερης είναι φτηνό, το παίρνεις με το χωρατό. Κι αν τη φιλήσεις μια φορά, αλλού τρέχει να βρει χαρά. Κι αν τη φιλήσεις μια φορά, ένα καράβι από τυχιό, με τις βαρκούλες του τις δυο. Ένα καράβι από τυχιό, με τις βαρκούλες του τις δυο. Στη Σάμο πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε. Στη Σάμο πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε.